свято завітало в кожен дім. Світло з неба нам зійшло, це Божий син. В бідній стані цар родився, щоб людей спасти, щоб могли прийти до нього я і ти. Я дякую тобі за день твого Різдва, за зірку, що вказала шлях мені. Я серцем припаду до ніг Ісус твоїх, зі мною будь завжди, Еммануїль. Я дякую тобі за день твого Різдва, що вказала шлях мені. Я серцем припаду до ніг Ісус твоїх, зі мною будь завжди, Еммануїль. Ти любов свою на ділі доказав, життя лиш ти один він дав. Від царя свій шлях пройшовши, ти за жертву став. І усі, хто любить тебе, небо дарував. Я дякую тобі за день твого Різдва, за зірку, що вказала шлях мені. Я серцем припаду до ніг Ісус твоїх, зі мною будь завжди, Еммануїль. Слава Вишніх Богу і твій мир на землі, в людях добра воля. Слава Вишні Богу і твій мир на землі, в людях добра воля. Слава Вишні Богу і твій мир на землі, в людях добра воля. Слава Вишні Богу на землі, в людях добра воля. Я дякую тобі за день твого Різдва, за зірку, що вказала шлях мені. Я серцем припаду до ніг Ісус твої, зі мною будь завжди, Еммануїль. Зі мною будь завжди, Еммануїль.